إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati an-nisa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha hakika Allah anakuamrisheni hakika Allah anakuamrisheni an tu'addu al-amanati ila ahliha mrejeshe amana kwa wenyewe. Hii aya imekuja kwa lafzi ya moja kwa moja ya murukum, anakuamrisheni. Suyaghul amri zipo katika namna mbalimbali. Inaweza kutumika ismu fi'il amri, inaweza kutumika fi'lul amri, au lafzi moja kwa moja ya muru kama ilivyokuja katika aya hii. Hakika Allah anakuamrisheni an tu'addul amanati ila ahliha, mrudishe amana kwa wenyewe. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inaweza kuwa uliaminiwa ukatunza amana ya watu ukaiharibu. Amri ya Allah inasema rudisha amana ya watu, peleka kwa mwenyewe. Na hakuna amri nzito, hakuna amri ambayo inabidi wewe usipate amani katika kuishi kwako kuliko inapokuwa umefanya jambo linaloendana kinyume na anavyoamrisha aliyekuumba. Hii ni amri kubwa sana. Binadamu tunaona jinsi watu wanavyobabaika, wanapokuwa wanajihisi hawana amani, wanapokuwa wanajihisi kwamba amri labda ya kiongozi wanayemtambua katika taifa au mkubwa katika ofisi yake ameamrisha jambo ambalo yeye amefanya kinyume chake, atahangaika usiku na mchana kurekebisha jambo likae sawa ili aendelee kuridhiwa na mkubwa. Amri ya Allah hailinganishwi na yoyote, yeye ni zaidi. Na endapo amri ya Allah inapotoka, moyo wako hautikisiki, haushughulishwi, unaona ni kama jambo la kawaida. Ujue moyo wako ni miongoni mwa mioyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna qulubahum qasiya, tukazifanya nyoyo zao kuwa ni ngumu. Na hii ni adhabu ya Allah. Ikiwa amri ya Allah haikutetemeshi, unajihisi kama hali kawaida, unaona mambo kama yako sawa, hali ya kuwa upo kinyume na alivyoamrisha, amana ya watu umevuruga, ukorofi umeuonyesha, na wala huogopi. Hili ni tatizo ambalo utakuja kubaini matatizo yake mbele yake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha turejeshe amana kwa wenyewe. La pili akasema, wa idha hakamtum baina nnas antahkumu bil adli, mtakapotoa maamuzi baina ya watu wawili ambao wamehasumiana, ambao wanahitaji uwatendee uadilifu, hukumuni kwa uadilifu. Na uadilifu ni ule ambao Allah anaelekeza. Allah akasema, inna Allaha ni'ma ya'idhukum bihi, haya ambayo Allah anakuonyeni, anakufundisheni, anakuelekezeni, ndiyo mambo mazuri ya kuyaendea. Ndugu zangu katika imani, nukta yangu ni amana na uaminifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameielezea Hudhaifa ibn al-Yamani iliyothibiti katika Sahih Bukhari, anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innal amana nazalat fi jadhri qulubi ar-rijali, uaminifu uliteremka, kwa maana uliumbiwa katika nyoyo za watu. Anakusudia watu ambao ni wa kweli, watu ambao ni wanyenyekevu, watu ambao ni wenye kumwogopa Allah, waliumbiwa sifa ya uaminifu. Thumma nazala al-Qur'an, kisha ikateremka Qur'ani. Fa'alimu min al-Qur'an, ilipokuja Qur'ani wakajielimisha na wakaelimika na wakaielewa Qur'ani, baada ya kuwa uaminifu ulitangulia katika nyoyo zao. Wa'alimu min as-sunnah, na wakaelewa mambo mengi katika sunna, katika mwenendo, katika mafundisho yaliyoletwa na Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hii ni sifa ya watu waaminifu, wana maumbile ya uaminifu. Na ulipokuja mwongozo wa Allah ukawa umepata mahali pa kukaa katika nyoyo zao. Kisha Rasulullah akaelezea jinsi uaminifu utakavyoondoka, jinsi uaminifu utakavyopotea, utakavyohama duniani. Akasema Rasulullah, yanamu rajulu nawmat, mtu atalala usingizi mmoja tu, amelala leo vizuri, akizingatiwa kuwa ni miongoni mwa watu waaminifu. Fatukbadhu al-amanatu min qalbihi, itaondoshwa hali ya uaminifu katika usingizi mmoja tu, utaondoshwa uaminifu katika moyo wake. Fayadhallu atharuha, ibaki athari tu kwake, ibakie athari tu kwake yeye. Akasema mithla alwaqt, ni kama unavyoona kikovu tu fulani kimepiga weusi weusi pale, kuna athari kwamba hapa palikuwepo na kitu. Baada ya kuwa uaminifu umeondoshwa kwa mtu, imebaki athari tu. Akaendelea akasema, thumma yanamu rajulu nauma, kisha mtu atalala usingizi. Fatukbadhu al-amanatu min qalbihi, kisha uaminifu utaondoshwa katika moyo wake. Fayadhallu atharuha mithla al-majli, utaona athari imebaki ni kama kilengelenge kwa mahali ambapo paliunguzwa na moto. Fatarahu muntabiran walaisa fihi shay, utaona kama kuna uvimbe, kama vile ndani kuna kitu. Rasulu anasema lakini hakuna chochote humo ndani. Utamuona mtu ukimwangalia utasema huyu ndiye anayefaa, huyu ni mtu mwaminifu, huyu ni mtu ambaye namuona ana athari, ni mtu ambaye nasema huyu ni salafi mwenzangu, huyu ni mtu alhamdulillah nikimwangalia namkubali. Kumbe ni juu juu, unaona kwamba kuna kitu ndani hapo. Rasulullah anasema walaisa fihi shay, hakuna chochote hapo. Uaminifu wake ni machoni tu, uaminifu wake utauona umependezea kwenye ndevu zake, uaminifu wake utaona umependeza kwenye kanzu yake na yaliyo kama hayo. Insha Allah zimekuwa nyingi, Allah anatisha zimekuwa nyingi. Haya ni hii ni dunia tu, zimekuwa nyingi. Haya utayaona, lakini hakuna chochote humo ndani. Kama ambavyo hata kwa upande wa dada zetu, anapokuwa anahitaji kuolewa insha Allah, basi mimi namuogopa Allah, mimi nitasikiliza muongozo wako, mimi wallahi namtaka mtu wa kuniongoza dini. Lakini akiongozwa dini, umeona atakapoteleza, atakapoangukia kwingine, utaona kama unasema hapa ndipo penyewe. Lakini ni hatari, ni matatizo matupu. Baada ya kuwa uaminifu umeondoshwa, zimebaki athari ambazo anayetazama anadhani kama hapa kuna kitu, walaisa fihi shay. Hali itakuwa katika hali ya namna hii. Ndugu zangu, sallallahu alayhi wasallam akaelezea akisema, fa asbaha an-nasu yatabayauna, watu watakuwa wanauziana, ambao ndio tayari si waaminifu tena. Fayadhallu ar-rajulu la yuaddi al-amana, mtu anabaki si mwaminifu, yeye anauziwa. Basi iliyobaki utaniletea lini? Utaniletea Jumamosi, sawa. Utaniletea baada ya wiki moja, haina neno. Yaani hapa niondoka, yani hili lako ndio kwanza, kabla ya lolote litokee, lolote kilicho kwangu, la kwako ndio la kwanza. Unasema huyu sawa, alhamdulillah. Hii ndio neema ya dini bwana. Akitoka ile limetoka. La yakadu ar-rajulu yuaddi al-amana, mtu atakuwa karibu hata hawi muaminifu kabisa. Hudhaifa ibn al-Yamani akawa anaelezea muda ambao yeye ameishi na masahaba wenzie, akawa anaelezea jinsi alivyokuwa anaishi na anafanya mauziano na wenzie, na wala hajali. Anasema la ubali man bayatu, nani nimemuuzia sijali. Fa in kana musliman la yaruddanna ilayya dinuhu, kama nimemuuzia muislamu mwenzangu kuna amana kwake imebaki, naamini dini aliyonayo, kwa dini aliyonayo amana yangu atanirejeshea. Ilikuwa sijali mimi, nimeishi katika zama kama hizo, sijali nani namuuzia. Wa in kana nasrani yahudiyan au nasrania la yaruddanna ilayya sa'ihi, kama ninayemuuzia atakuwa ni Myahudi, atakuwa ni Mnasara, naamini msimamizi wake ataniletea amana hii. Nikienda kumwelezea, kama huyu mwenyewe hatoeleweka, yule ambaye anamsimamia ataniletea amana yangu. Likuwa hata sina wasiwasi, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu wa kuandikiana mikataba, kuweka mashahidi, lakini maswahaba waliishi katika zama ambazo walikuwa wanaaminiana. Ile kuandikiana ni kwa sababu tu, lakini imani walionayo, uaminifu walionao unatosha kuliko hata ule mkataba. Kwa sababu leo mtu anaweza kuwa anaogopa, anafikiria mkataba alioandika usije kunifunga ule, lakini haogopi. Lau kama usingekuwepo, haogopi kufanya ukorofi. Hudhaifa anasema nimeishi mimi katika kipindi kizuri kama hichi. Fa amma al-yawma, lakini leo hii mimi nasema la ubayi'u illa fulanan wa fulana, siwezi mimi kumuuzia kiuaminifu kwa kujiamini isipokuwa mtu mmoja mmoja ambaye namtambua kwa ukaribu zaidi. Na hiki ni kipindi cha matabiina anachoishi Hudhaifa ibn al-Yaman, kipindi cha matabiina. Maswahaba, yeye ni miongoni mwa maswahaba, lakini anasema sasa hivi ninavyoangalia, hapana, sio kama vile, naona hali imebadilika. Huyu ameishi mbele ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekutana na makuruhu katika kipindi kabla hajafariki. Leo tunaongea tumepitiwa na miaka 1400 na mingine juu. Hali ndio hizi ambazo hazihitaji kuelezea sana. Allah atuafikishe tuwe wa kweli. Yauma yanfa'u sadiqina sidquhum, Allah anasema siku ya kiyama ni siku ambayo wale wa kweli ukweli wao utawafaa. Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa wa kweli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi kupambika na sifa ya uaminifu. Hii ndiyo sifa aliyokuwa nayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, lakini sio yeye tu, na mitume wengi kabla yake. Ukisoma katika Qur'an manabii mbalimbali utakuta wanapojitangaza kwa watu wao, miongoni mwa maneno waliokuwa wakiyazungumza wanasema inni lakum rasulun aminun, inni lakum rasulun aminun, hakika mimi kwenu ni mtume alafu ni mwaminifu. Kwa ni kuonesha uaminifu ni sifa ya mitume manabii, lakini pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla ya utume wake Makuraishi walimkubali mpaka wakampa lakab as-sadiqu al-amin, ni mkweli mwaminifu. Hakika ni kwamba kuondokana na sifa ya uaminifu ni kwamba umeondokana na sifa ya manabii, umeondokana na sifa ya watu wema, ambapo Hudhaifah ibn al-Yamani anaelezea jinsi walivyokuwa. Ikiwa umeondokana na sifa ya manabii ambayo Allah anasema ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi, hao ndio watu ambao Allah aliwaongoza, nawe ufuate muongozo wao. Ikawa muongozo wao umeenda nao kinyume, bali wale masalaf masahaba waliokaa na Mtume SAW upo kinyume nao, ujue utaangukia upande wa ayatul munafiki thalatha, ndiko utakakobaki huko. Mtume anasema alama ya mnafiki ni tatu, alama tatu ni alama zake: idha haddatha kadhaba, akiongea ni muongo. Uaminifu hauwezi kupatikana kwa mtu muongo. Wa idha waada akhlafa, akiahidi jambo lake anafanya kinyume na alivyoahidi, uaminifu hauwezi kupatikana katika hali hii. Wa idha utumina, na akiaminiwa anaonekana kwamba huyu kweli ni mwaminifu, khana, atafanya ukorofu. Hii ni kwamba huyu ni mnafiki kwa mujibu wa hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sifa tulizonazo leo, kwa hakika tuseme kwa uwazi, ni kwamba watu wengi wapo katika nasifu, wapo na sifa za unafiki. Hii iko wazi, wala haina mashaka ndani yake. Watu wengi wana sifa za unafiki. Allah atukinge na unafiki, Allah atujalie kuwa ni wakweli. Miongoni mwa kuifikia sifa hii ya ukweli, amana uliyochukua rudisha. Kama hali ipo katika hali ambayo si sawa, andika kabisa, andika kumbukumbu. Siku anakuchukua Allah, aone ndani ya moyo wako, aone ndani ya moyo wako kwamba kweli wewe moyo wako ulikuwa na dhati na dhamira ya kurudisha amana ya watu, lakini ulikuwa katika kipindi ambacho ulishindwa kwa sababu hii na nyingine. Hilo alishuhudia Allah kwako, na wala halihitaji kuongea wewe. Tukipambika na sifa hizi, tutaishi vizuri sana, tutapata baraka nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mbinguni leo duniani, na Allah atahurumia, atatuhurumia tutakapofika mbele yake katika kipindi kigumu. Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa watu wa sifa hizo, tuishi sawa sawa, tuaminiane, tutekelezeane uaminifu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.